Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze rozmowy Trump-Zełenski, potem wspólne spotkanie z europejskimi przywódcami. Taki plan na jutro podaje CNN. Iga Świątek z szansą na pierwszy tytuł w Cincinnati. Jutro zagra w finale tenisowego turnieju. Trąbki, puzony czy tuby opanują kalisz. Rozpoczyna się letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych. Europa będzie wspierać Kijów tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój. Taką deklarację złożyła szefowa Komisji Europejskiej przed jutrzejszym spotkaniem prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Ursula von der Leyen, która spotkała się w Brukseli z Wołodymyrem Zełenskim, podkreśliła, że Kijów musi otrzymać od Donalda Trumpa gwarancję bezpieczeństwa. W ocenie szefowej Komisji Europejskiej Ukraina musi mieć zapewnione środki, aby mogła utrzymać suwerenność i integralność terytorialną. Ursula von der Leyen zapowiedziała też kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, który powinien zostać przyjęty we wrześniu. Wiemy, że sankcje są skuteczne. Zablokowane aktywa Rosji już wykorzystaliśmy dla dobra Ukrainy i będziemy nadal wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną, aby skłonić prezydenta Putina do negocjacji. Prezydent Ukrainy nie wierzy w rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. No, takich wspominał podczas szczytu na Alasce Władimir Putin. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że dla niego ważne są deklaracje Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, a nie, jak to ujął, bajki opowiadane przez Putina. Putin nie może dać żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Takie gwarancje to silna armia, którą może mieć Ukraina, a finansowanie tej armii może zapewnić wyłącznie Europa. Broń dla tej armii może pochodzić z naszych fabryk i z fabryk europejskich, ale jest też broń deficytowa, którą mają tylko Stany Zjednoczone. I to są gwarancje bezpieczeństwa. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jak ujawnia telewizja CNN, Donald Trump najpierw spotka się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, a liderom będą towarzyszyć delegacje obu krajów. Jak podaje amerykańska stacja, powołując się na anonimowe źródła, później prezydenci mają spotkać się z europejskimi przywódcami. Z kolei to spotkanie będzie podzielone na części, przekazały osoby zaznajomione z planowaniem tego wydarzenia. Możliwe, że odbędzie się też lunch. Iga Świątek zagra w finale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Nasza tenisistka w półfinale pokonała reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 7-5, 6-3. Spotkanie trwało godzinę 38 minut. Pod wrażeniem dyspozycji Igi Świątek jest była reprezentantka Polski Paula Kania-Choduń. Absolutnie suchy wynik nie oddaje tego meczu. No to był piekielnie dobry tenis na niesamowitej intensywności, na bardzo dużych prędkościach. Patrząc na całokształt tego meczu, jako ściana Iga, która odpowiada na piekielnie mocne zagranie Rybakiny, która sięga po, już można powiedzieć, rezerwy swoich możliwości. Ręce składają się do braw, jeżeli chodzi o Igę, że była tak dobrze w stanie odpowiadać na te mocne uderzenia, co wiemy, że dla niej to nie jest takie proste. Trzecia w światowym rankingu Polka po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. W dwóch poprzednich edycjach odpadła w półfinale. Rywalką Igi Świątek będzie Rosjanka Weronika Kudiermietowa lub Włoszka Jasmine Paolini. To spotkanie trwa, a finał jutro. Służby ratunkowe poszukują ponad 40 osób po wypadku łodzi w północno-zachodnim stanie Sokoto w Nigerii. Jak informuje Krajowa Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego, udało się uratować około 10 osób. Pozostali pasażerowie wciąż uznawani są za zaginionych. I jeszcze letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych Plus w Kaliszu. To coroczne święto trąbki, puzonu, waltornie, eufonium i tuby. Muzyków od jutra będzie można usłyszeć w całym mieście. Każdego dnia gramy minimum 3 razy dziennie, ale ponieważ do Kalisza przyjedzie około 500 młodych uczestników, no to nie da się ich zamknąć w żadnej sali lekcyjnej, w żadnej ćwiczeniówce. No więc cóż, ćwiczą w parku, ćwiczą na rynku, ćwiczą w różnych restauracjach, więc oni znajdują się wszędzie i wszędzie grają, więc ten Kalisz jest bardzo roztrąbiony. Mówi organizatorka imprezy Małgorzata Piotrowska. Podczas letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych młodzież ćwiczy pod okiem pedagogów i koncertuje. Będzie muzyka klasyczna i rozrywkowa. Festiwal zakończy się w piątek koncertem na Polanie w Parku Miejskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami w centrum więcej chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 22-23 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dariusz Bugarski, ponownie Państwa witam. Właśnie witamy. Krzysztof Sagan realizuje program. I Wojtek Dorosz jest dzisiaj jego wydawcą. Dzisiaj świętujemy, no bo zawsze to jest tak, że jak się spotykamy, to jest ze święto niedziela, to jest druga sytuacja świąteczna, a trzecia jest taka, że to jest 50. wydanie Linii Nocnej. No to pomyślałem, że poopowiadamy sobie historię o tym, czym jest święto, ale niekoniecznie takie kalendarzowe, niekoniecznie jubileuszowe, niekoniecznie urodzinowe, imieninowe, tylko taki szczególny, pamiętny, świąteczny dzień. No na przykład, no właśnie, wybrałem teraz na początek, tak żebyśmy się trochę rozruszali, taką piosenkę, którą uwielbiamy z moją Anią. Byliśmy dzisiaj na koncercie Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i oni cudownie grają. No i jak się pojawia Abram, no to jest wielkie święto. I piosenka, i ten Abram bohaterowej piosenki. Linia nocna. Gdy Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, ceniła dryk Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny tas, janny słowem męski gier. Konkurent halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek, gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się, maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby stóp. Ganciarz, eleganciarz, jak ty wytańczysz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś poś ty. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby spuk. Tańczasz, elegancjasz, jak ty wytańczasz, modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś poś. Czują się Państwo rozkręceni, mam nadzieję. Abram charyzmatyczny, który się zjawia i robi się święto. No, na temat, jak myślę. No, a mój ulubiony tutaj, ulubiona fraza to jest o tym, jak on rękami i nogami miga. No właśnie. Święto, jakiś szczególny dzień, o tym dzisiaj rozmawiamy. Może chcecie napisać, to ja jeszcze przypomnę. dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Jeszcze przypomnę. Taki fragment wiersza Larkina, Dni. No właśnie o tych dniach rozmawiamy. Po co są dni? To w dniach żyjemy. Przychodzą, budzą nas raz za razem. Są, aby być w nich szczęśliwym. Bo gdzie żyć możemy, jeśli nie w dniach? Mail. Anna. Świętem dla mnie jest każdy poranek. Świętem, bo po raz kolejny mogę otworzyć oczy. I świętem, bo mogę spojrzeć na ukochanego. Niech każda chwila będzie dla nas świętem. Dobra moc. Anna. Zapraszam Państwa. Piękne, prawda? To oczywiście Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch. To jeszcze, a teraz może chciałbym coś powiedzieć takiego z innej tonacji. Wreszcie tę książkę przeczytałem. Wczoraj to zrobiłem, bo wracałem do niej kilka razy i jakoś to, no, fragmenty mnie fascynowały, ale całej nie przeczytałem do wczoraj. Ja mam ją już jakieś, no, ładnych parę lat. Tę książkę napisał Levine. Chyba James Levine, tak mi się wydaje. Levine, Levine, gdyby Państwo chcieli. Tytuł. Gdybym miał przed sobą rok życia. Prawda? Nieźle. Podtytuł. Eksperyment na świadomości. No i tam autor, który jest, był terapeutą, też pracował z takimi, w takich trudnych bardzo miejscach, w hospicjach, towarzyszył umierającym. On też praktykował buddyzm, czy to jest jego tradycja i praktyka, doświadczenie. No podjął taki eksperyment, bo pomyślał, że ci ludzie, którzy są w tych hospicjach, dowiadują się, że albo nie w hospicjach, no ale dowiadują się, że mają ileś tam miesięcy jeszcze przed sobą życia. No to on pomyślał, że no dobrze, no to a gdyby tak było, nigdy nie wiadomo, jak to będzie. A gdybym miał rok, to co by wtedy było? Jak to, jakby mogło wyglądać moje życie wtedy? No nie chcę tej książki streszczać, ona jest fascynująca. Zapraszam, niech państwo ją przeczytają. No nie jest też ponura i właśnie o tym chcę powiedzieć. Pomyślał o tym, że dotarło do niego, że to jest sytuacja luksusowa, że my przecież nie wiemy, co będzie jutro. No tutaj wiemy, no zakładamy, że to będzie rok. No i po kolei pokazuje różne różne ścieżki właściwie, no, różne rzeczy, które robił, wypełniając ten czas. No niektórzy zapytani o to, pytał ludzi, co byście zrobili. No pojechałbym do Acapulco, wszystko bym sprzedał, uprawiałbym seks bez przerwy, jakieś takie historie, pił. Ale jak tak, no często tak ludzie mówią, ale właśnie tego nie robią jednak. Jak się zastanowią, no to właśnie zmieniają ton i mówią zupełnie inne rzeczy. I te rzeczy, które mówią, które on też próbował robić i do których, no nie to, że namawia, tylko pokazuje swoje doświadczenie, to są takie rzeczy, które jak on przekaz jest taki, jeden z nich jest taki, że to właściwie nie jest opowieść o umieraniu. Przepraszam, że takie tematy wprowadzam. Ale to jest właściwie opowieść o życiu. Że wtedy życie staje się inne. Życie staje się pełne. Że on zauważył, że nie żyłem pełnią życia. No to jest banał, takie określenie. Ale że takie życie, że to jest takie przygaszone życie. Że to jest takie życie, które gdzieś tam jest wypełnione, podbudowane, podszyte lękiem i zaczyna się wyzwalać z tego lęku, że właśnie to doświadczenie i to wypełnianie życia kolejnych dni, właśnie teraz przejdźmy do tego już konkretnie, o czym chciałbym z państwem rozmawiać, o czym rozmawiamy, do tych kolejnych dni, które są świadomie przeżywane. No nie chcę teraz tej książki też to spoilerować, ale one, to jest właściwie opowieść o tym, jak wychodzimy ku życiu. I te dni, które właściwie nie są wypełnione jakimiś ekstra wydarzeniami, tylko to są takie normalne dni, powiedzmy. No Filip bardzo pięknie o tym mówił, prawda? Że każdy dzień właściwie to jest inny dzień i zależy, jak go przeżywamy. No to jest właśnie takie wyjście ku życiu przeżywanemu w pełni, a nie tak na pół gwizdka albo w ogóle nieprzeżywanym w świadomości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fascynująca książka. No to jest jeden z moich wkładów do tej dzisiejszej audycji. Gdybym miał przed sobą rok życia, eksperyment na świadomości, to jest niezwykła książka. Bardzo ją państwu polecam. Bardzo ciekawa i bardzo poruszająca i bardzo inspirująca, jak sądzę. No to może jest jeszcze jedna jakaś inspiracja do tego, żebyśmy porozmawiali o tych dniach, o takich szczególnych dniach, które się stają świętami. Niekoniecznie nimi będąc tak, no nie wiem, kalendarzowo, jakoś tak z rozdzielnika bym powiedział. Pretekst to jubileusz Linii Nocnej, 50. audycja. No ale no raczej to jest taki cichy jubileusz, 50 wydań, no na razie tylko. No ale jednak 50. No to może państwo opowiedzą, zbudujmy razem tę opowieść o tych wyjątkowych dniach. Jak państwo je przeżywają, jak państwo je pamiętają, które to były, że się czuło, że to jest naprawdę to, że wtedy jakoś życie zupełnie się zmienia, że to życie nabiera głębi, życie nabiera sensu, życie nabiera jakiejś mocy, energii i tak dalej, i tak dalej. Ach, rozgadałem się, przepraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, maile i telefony. Gdyby państwo zechcieli, to 2 2 i 7 3. I long to see you away. You rolling river, oh Shenandoah, I long to see you away. I'm bound away across the wide Missouri. Tis 7 years since I last saw you. Piosenka mi się przypomniała, powróciła. Pieśń, właśnie taka pieśń o rzece życia. No tak bym myślę, że w kontekście tej opowieści mojej o Oliwajnie, to jest właśnie to. I to jest Charlie Hayden, który śpiewał. To jest najczęściej nie śpiewał, tylko gra bardzo wspaniale i przepięknie na basie. No i tam jeszcze Pat Metheny, Jerry Douglas. Przejmujące i piękne, prawda? Dni. Szczególne, pamiętne. Świąteczne, chociaż niekoniecznie muszą być świętem, no tak formalnie. No to o tym dzisiaj rozmawiamy, o nich opowiadamy. Pani Joanna, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Włączyłam Państwa audycję jakiś czas temu, właśnie jak leciała piosenka Beatlesów Happy Birthday i to mi się skojarzyło. Tak po łebkach usłyszałam, o czym jest Wasza audycja, bo wróciłam właśnie z pięknego pobytu magicznego na wyspie Wolin, wróciłam do Berlina i włączyłam Państwa audycję na aplikacji, dlatego że świętowałam kilka dni na zaś moją urodzinę, dlatego że w środę mam urodzinę. Aha, no to... W zeszłym roku miałam 50. urodziny i tak się złożyło, że właśnie na wyspie Wolin miałam okazję właśnie spontanicznie uciec na tą wyspę. Nie byłam w stanie świętować przyjazd z przyjaciółmi, więc postanowiłam celebrować własne urodziny 50. właśnie tam. w bardzo dzikim miejscu z $5 million, $5 million stars hotel, czyli spać pod gołym niebem, gwiaździstem właśnie na pięknej skarpie i strzałem noża. I właśnie ostatnia noc była spędzona w taki sam sposób i wróciłam właśnie do dużego miasta i słucham waszej audycji. I właśnie to jest, pasuje według mnie, dlatego że, tak jak mówię, nie zawsze można świętować na przykład swoją urodzinę akurat tego dnia, czyli tak kalendarzowo. Udało mi się to zrobić wcześniej, dlatego że dostałam na urodziny, które są wśród piękny prezent, mianowicie największe zlecenie całego roku jako fotografka, dlatego musiałam wrócić się do Berlina i no, i chciałam wam o tym powiedzieć. Dziękuję dlatego, bardzo. Że, dlatego, że... Ten wieczór, ta noc jest faktycznie taka magiczna, dlatego, że zwróciłam na morze, jeszcze czuję szum, słyszę szum fal w uszach, a jestem w wielkim mieście, które też właściwie jest... No szumi, ale też jest cicho. Tak. No i co te gwiazdy pani powiedziały wtedy, jak pani świętowała swoje urodziny? Że świat jest przeogromną przestrzenią. I że życie to jest piękny horyzont niekończący się. I warto spędzać właśnie takie szczególne momenty na łonie natury. Świat jest piękną przestrzenią i w tym horyzoncie pani powiedziała. To tak jak ja opowiadałem o tym Levine'ie i o tym jego eksperymencie na... świadomości, gdybym miał przed sobą rok życia, to tam jest taka bardzo piękna medytacja miękkiego brzucha, gdzie chodzi mu o to, żeby ten brzuch się naprawdę zmiękczył fizycznie, że tak powiem nieelegancko, ale też chodzi o to, żeby i to jest taka bardzo piękny taki przekaz, który no, głęboki bardzo, jak myślę, chodzi o to, żeby serce miało więcej miejsca, bo umysł nas straszy, a serce nas leczy. No to mniej więcej tak. No, właśnie, a serce pomaga to właśnie przebywanie też na łonie. No właśnie, na łonie, tak. Na łonie natury. Ale nam się rozmowa zrobiła, co, pani Joanna? No, dziękuję bardzo za waszą audycję. Stwierdziłam, że chcę się z wami tym podzielić, bo właśnie tak magicznie się czułam i ta audycja właśnie też miała taki magiczny eter, który mnie otaczał. Magiczny eter, dziękuję. Do którego przyjechałam nad morza. Pani Joanna, no to wszystkiego dobrego, tak dobrego, wielką literą. W środę pani ma urodziny swoje, tak? Tak. No to proszę przyjąć życzenia. Wam również życzę wszystkiego, czyli jestem rok starsza od was, znaczy liczbowo jestem o jedynkę starsza od was, bo będę celebrować 51. urodziny. Także wszystkiego dobrego dla was. Dziękuję bardzo. Znaczy nie wiem, dla was to znaczy, że co? Ale... Dla audycji, dla audycji. Nie, ta audycja ma 50 wydań, to nie jest 50 lat, to jeszcze... No, przepraszam, 50 wydań, ale no, jeżeli... No dobrze, ale rozumiem, że numerologia tutaj zadziałała. No dobrze, dziękuję. Pani Joanno, wszystkiego dobrego. Wielką literą, dobrego. Dziękuję bardzo. Niech się pani trzyma zdrowo i dziękuję, że pani powiedziała to, co powiedziała. No i jeszcze... Linia nocna. I pan Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, linia nocna. Dobry wieczór, słuchacze. Ja myślę, że u pana gra gitara, ale spytam, jak zawsze gra gitara. Tak, hawajska, dzisiaj hawajska. Super, no pan zawsze uśmiechnięty, wiem, że... No, wie pan, że nie bywa, pan mówi, ale jak pana słyszę, to się uśmiecham, tak. Cieszę się, ja też, ale choć mi audycję, że słychać jak dużo przyjemności panu sprawia audycja, no ale też u słuchaczy też słychać. Ja sam jak 2 tygodnie temu opuściłem to tak w cudzysłowie zły na siebie byłem z 2-3 dni, także czekam na tą niedzielę. W jakiś sposób to też jest szczególny dzień, ale żeby za bardzo w cudzysłowie nie cukrować, tak myślałem, bo też sprawdzam już sobie na Facebooku, o czym będzie temat. I tak sobie myślałem i tak naprawdę myślę, że jeszcze czekam na ten taki wspaniały dzień. Ja tych dni wspaniałych miałem dużo, bo jeszcze rodzice żyją, mam 2 wspaniałych synów, właśnie kończę urlop, także tych dni jest sporo, ale pomyślałem o takim, o których rodzice często opowiadają, jak jest okazja i który pozytywnie się zakończył. Lata temu, jak byliśmy dziećmi, byliśmy na urlopie z rodzicami w Liksajnach i wieczorem siostra, myślę, że ona wtedy 10-letnia, kuzynką, która jest 5 lat starsza od niej, poszły nad jezioro na pomost. Siostra usiadła w miejscu, gdzie były takie wyznaczone miejsce do skakania i usiadła na łańcuchu. Mhm. Bujała się i wpadła do wody. Tam już było dosyć głęboko, było już tam za pomostem. Kuzynka, reakcja natychmiastowa, wskoczyła, próbowała ją ratować i jakimś cudem gość, pan, można powiedzieć anioł stróż, w namiocie tej nocy się rozbił niedaleko jeziora i usłyszał po prostu odgłosy i no uratował dwie dziewczyny, siostrę i kuzynkę. Także to coś wspaniałego. Obie dziewczyny do teraz żyją, siostra ma syna, kuzynka zawsze była wspaniałym wsparciem dla pozostałych członków rodziny. Także pozytywne zakończenie. W wakacje dużo złych rzeczy się dzieje. Mieliśmy straszny weekend na drogach. Także mam nadzieję, że każdy gdzieś tam ma anioła stróża. I w takich momentach pomoże. Także to był super dzień. Ważny dla mnie, bo z siostrą mam super kontakt, z kuzynką również. Także tak chciałem powiedzieć, że na pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić swoje bliskie osoby sobie. Oczywiście. Dzisiaj nawet wysłałem siostrze linka, bo wie, że słucham co tydzień. Także pozdrowię na pewno. A dla pana, dla całej ekipy i dla słuchaczy najlepszości. Najlepszość. Jak ładnie pan powiedział. Dziękuję panie Michale. Dziękuję. Do usłyszenia. Niechże dalej gra gitara. Chociaż w tej piosence będzie gitara może taka niezbyt akurat wiodąca. W tej piosence, która teraz się pojawi, będzie wiodący Sam Cooke, wielki artysta, wspaniały, który miał taki no, rodzaj hymnu, tak bym powiedział. Change is gonna come, czyli nadejdzie zmiana. I to ma znaczenie takie społeczne, polityczne w tych czasach, kiedy to śpiewał, początek lat 60. No ale też no, myślę, że to może każdy z nas do siebie jakoś przyjąć, do serca, to, że no, zmiana jest możliwa, zmiana na lepsze jest możliwa. I może, jak dzisiaj rozmawiamy, no to może tym świętem jest jakiś dzień wielkiej zmiany. Może o tym państwo też opowiedzą, zechcą opowiedzieć. Może to akurat jest tym świętem. No to zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl I jeszcze 2 2 7 3. Poopowiadajmy sobie te historie o świątecznych dniach, niezależnie od tego, czy to są takie świąteczne w kalendarzu na czerwono, czy, no, czy jakieś inne takie ważne dla nas świąteczne dni. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up in me. Back out on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But now I think I'm able to carry on. It's been but I know a change gon' come. Oh, yes it will. Na propos zmiany, no Krzysztof Sagan, który realizuje dzisiaj program, to on też ma tutaj jakoś święto zaplanowane niedługo. Za dwa dni, tak? Krzysztof, 19. Do wszystkiego dobrego, trzymaj się zdrowo. Mistyczne 44. urodziny, tak? Dowiedziałem się. No to najlepszego, Krzysztof. No, o świętach. Natasza, taki piękny mail. Dla mnie święto to są takie dni, święta, gdy jestem wdzięczna za to, że żyję i ta wdzięczność mnie wypełnia. Gdy po pracy widzę się z przyjaciółkami, idziemy na spacer, na którym śmiechem mnie zarażają i nie mam żadnych zmartwień. Zapominam o pracy i zmęczeniu. Gdy mam spokojny wieczór i czas, by pisać lub słuchać audycji i czerpać z tego przyjemność. Ale święta to również dni, których nie zapomnę dzięki ludziom. Dni, z których uczucia wciąż, pamiętam. Jak na przykład wieczór na wycieczce szkolnej w Grecji, gdy ciepło letniego wieczoru wypełniało powietrze, mnie cieszył cały pobyt w tym kraju. Poszliśmy do polskiej restauracji niedaleko nas i właścicielka puściła polską muzykę. Poczucie wspólnoty. Ono cieszyło mnie od serca po koniuszki palców, bo tańcem i śmiechem wypełniliśmy salę i wieczór i nie było żadnych granic ani przeszkód, gdy uśmiechy latały swobodnie, a światła umilały noc. A po nim, z przyjaciółką, wybrałam się na krótki spacer na plażę obok i doceniłam greckie morze. Myślę, że święta to zarówno błogosławieństwo przyjaciół w gorsze dni, jak i niezapomniane noce. Bardzo dziękuję za tę audycję. Pozwala mi odpocząć i posłuchać przemyśleń ludzi, obcych mi, a jednak rozumiem ich. Pozdrawiam, Natasza. Ale pięknie. Gdy uśmiechy latały swobodnie, a światła umilały noc. Ale pięknie. No to może, nie wiem, jaka ta była ta polska muzyka w tej restauracji. Nie, nie, nie, może ta akurat? Artur Rojek? No nie wiem. Nie. Ale może. No w każdym razie to jest też o pamiętnym dniu, a właśnie dniach, o pamiętnym lecie 76. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Pamiętam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem, lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. 56. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie było. Wspaniałe, prawda? No, zupełna zmiana nastroju, ale myślę, że to też ważna ta złość, która się budzi, która właśnie też jest no, czasami bardzo taka zamrożona i tak jakby nie była, jest, tylko jeszcze bardziej jest niż wyrażona. No to może taki mail. O, dobrze, tak, piękny bardzo. Już któryś raz tak było. Wyszłam ze szpitala i nagle wszystkie puzzle były... Puzzle czy puzzle? Dobra, puzzle. Puzzle były na swoim miejscu. Słońce świeciło, a ja znów byłam pełna nadziei i pełna przekonania, że będzie dobrze. Siedząc z mamą przy herbacie w starym domu, w którym od dawna nie byłyśmy razem, zaczął bić zegar dziadków, z którymi tam mieszkałyśmy. Zegar od lat nie działał, a wskazywał prawidłową godzinę. Byli tam z nami. Z nadzieją dla wszystkich w depresji. Żaden stan nie trwa wiecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Martyna Jakubowicz w tej pięknej piosence Johnny Mitchell. W polskiej wersji to jest Kółko graniaste. Wczoraj na świat przyszedł mały chłopiec. Swoją sieć pochwycił żuki dwa. Śmiał się, kiedy deszcz zaczynał kropić. Płakał, kiedy spadły setki gwiazd. 10 zim minęło bezpowrotnie. Lód jeziora w słońcu jeszcze lśni. Mówią mu, poczekaj, aż dorośniesz. Obietnic blask rozjaśnia jego dni. Pory roku zataczają krąg malowany, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Płynie czas, a chłopak nie jest głupcem. Dziś na czterech kołach szosą gna. Mówią mu, przyhamuj, bo już wkrótce za szybko będzie pędził cały świat. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. Kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Lata płyną, czterdziestka już na karku. Czas już nieco przyćmił jego marzeń blask. Będą nowe sny, może lepsze niż na starcie. Aż w końcu się wypełni jego czas. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Może herezję wypowiem, ale ja nawet wolę tę wersję polską Martyna Jakubowicza, tej wspaniałej, oryginalnej wersji Johnny Mitchell. Pan Adam, dobry wieczór. Jeszcze pan zdążył, no bardzo się cieszę. Rzutem na taśmę. Tak jest. Panie profesorze, witam. Maestro, dobry wieczór. Witam. No długo nie słyszałem pańskiego głosu. No właśnie, jakoś też brakowało mi pana. No brakowało mi go bardzo i powiem szczerze, opowiem krótko o dwóch pięknych dniach z mojego życia. Zacznę od tego, który miał miejsce dokładnie Sylwestra, rok 85. Przed Sylwestrem cały tydzień przygotowywałem mieszkanie, w którym zamierzaliśmy z przyjaciółmi zorganizować tego Sylwestra, więc sprzątanie, nawet było malowanie. No i oczywiście z racji tego, że od 6 roku życia gotuję, przygotowałem całe menu sylwestrowe z takimi pozycjami, jak chociażby oczywiście nasz polski bigos. No i oczywiście barszcz z krokietami. Mówię o tym nie bez kozery, z uwagi na to, że był to szczególny Sylwester w moim życiu, bo właśnie na nim poznałem moją żonę. No, proza życia, ale dla mnie to... Nie, raczej poezja życia, jak myślę. Dziękuję. No tak. Był to dla mnie wyjątkowy Sylwester. Do dzisiaj go wspominam. Z żoną już dzięki Bogu, jesteśmy 38 lat. No to gratuluję i pozdrawiam żonę. Jesteśmy szczęśliwi, to podkreślam. Aha. Drugi dzień, to się zdarzyło dzisiaj. O. Powiem szczerze, byłem, czułem się podle, jak któregoś pięknego wieczoru, właściwie nocy, włączając trójkę, usłyszałem zupełnie inny program. I powiem szczerze, no mówię, co się dzieje. Trochę byłem zniesmaczony na trójkę. Szukałem, czytałem informacje i tak dalej. Mówię, czyżby? No i nosiłem się z zamiarem napisania. Co, że mnie wywalili? Nie, właśnie wydawało mi się to niemożliwe. No to bardzo pan miły. I tak się akurat składa, że dzisiaj z przyjaciółmi mieliśmy próbę, bo będziemy mieli koncert za niedługo. I włączyłem radio, włączyłem oczywiście płytę i pierwsze co usłyszałem, pański głos, panie profesorze. I od razu mi kurczę się lepiej zrobiło i adrenalina wystąpiła niesamowita. Dzięki. Ja chcę powiedzieć, że te pańskie audycje są tak szczególne, że ja po prostu czułem totalny niedosyt, bo to jest jedyna swego rodzaju audycja, która tak blisko jest ze słuchaczami i tak przepiękne, bardzo ciekawe i oryginalne tematy pan nam serwuje. To chciałem serdecznie... Dobrze, dziękuję bardzo. To jest niezwykle miłe, co pan mówi. I też mi brakowało pańskiego głosu. Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej. Proszę żonę ucałować. Dziękuję serdecznie. Proszę również twoją żonę pozdrowić. No, oczywiście, z przyjemnością. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. No to teraz chciałbym rodzaj manifestu wygłosić. No manifestku. To nie jest żadna moja audycja. Znaczy ja jestem gospodarzem tej audycji. Znaczy w pewien sposób jest to moja audycja, ale w pewien tylko sposób. Bo tak pomyślałem, proszę państwa, jakby to było, gdybym ja chciał jako dziennikarz dokonać researchu albo z kimś może razem to zrobić, z jakimś researcherem, researcherką i poszukać takich głosów. Takich głosów jak państwa, głosy. To moim to byłoby niemożliwe. Ekspertów jest bardzo dużo na świecie od różnych spraw. Nie deprecjonuję tego. Wspaniale, że są. Ale to, że my tutaj się dzielimy takimi opowieściami, które czasami naprawdę głęboko trafiają do serca i pozostają bardzo długo, i możemy sobie opowiadać, wspominać. One są jakoś dla nas ważne. Dają nam różne... To jest takie karmienie białego wilka, tak jak z tej opowieści tak zwanej indiańskiej. I gdybyśmy szukali państwa głosów, to byśmy nie znaleźli po prostu. Państwo sami dzwonią, sami piszą. No czasami może mniej, dzisiaj jest akurat mniej tych maili. Ale jak są, to one są wyjątkowe. No więc to jest tak, że ja tu raczej mam taką pracę tkaczki, która łączy różne wątki i próbuje stworzyć z tego jakąś całość, jakiś obrazek, ale to jest taka rola. Więc ja bardzo dziękuję pani Adamie, ogromnie to jest miłe. No ale bez państwa to nie byłoby tej audycji. Powiedziałbym, że to jest raczej to jest wspólna audycja. Więc dziękuję bardzo. No myślę, że definicją radia jest jedną z nich, jest jedną z możliwych jest takie, że to jest z. To jest taki przyimek z. To jest coś takiego, co łączy. Że z, że jesteśmy z. Jeżeli to się uda, to czasami jest po prostu cudownie, wspaniale. No i tak jak przy ognisku słuchamy muzyki, rozmawiamy ze sobą, opowiadamy. Czasami jest milczenie, czasami ta muzyka, czasami opowieści. Różnie. No ale właśnie to jest poczucie bycia z. I to za to państwu ogromnie dziękuję. Mam takie piękne maile jeszcze, ale ja je zostawię na następny raz. Dobrze? Przepraszam, że nie zdążyłem, pani Aniu. Cudowny mail. Jeszcze są dwa albo trzy albo cztery inne cudowne. Następnym razem je zacytuję i podzielę się nimi w państwa imieniu. No a teraz to już właściwie co? No to do usłyszenia. Za tydzień się spotkamy. Krzysztof, dziękuję. Raz jeszcze Krzysztof Sagan, realizator i solenizant za dwa dni. Wojtek Dorosz. Wojtku, dziękuję pięknie. No i jeszcze na koniec Bob Dylan, jeden z moich ukochanych artystów. Wondering if she'd change it all if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes.